أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال انقبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. مخکنا د حضرت نوح علیه السلام واقعا بیانې ده، او د واقعې مختلف مقاماتو نور ټول مقامات د دعوت او د رسالت او د قوم سره خبرې تیرې شوې، او اخیری مرحله بیانې ده چې مرحله د عذاب وه، او د کشته حکم شوو. نو کشته حضرت نوح علیه السلام تیار کړه، علامه هودلی وا چې کله دک علامه موجود شي نو بیا تخپل د هر قسم حیوانات نه جوړه جوړه او دک رنگ خپل اهل او مؤمنان دا په کشته کې سوروام، اگر په چا باندې چې فیصله شوی دا غي پکې مسور. نو بهر حال علامه موجود شو، نوح علیہ السلام قوم تاڑا رو، وقال دیجی ننندہ بیانی. مسلمانان کشتے تخیجی، نو چه کم تعلیمات نوح علیہ السلام او ہدایات مسلمانانو تا بیان کریو، نو آغا ہدایات بیانی. کشتے تیارا و علامه موجود شو، نو نوح علیہ السلام قوم تاوی چه ارکبو فیہا دے کشتے کی اسورے گئے. خود کشتے سوریدو سا آدابو، اغوا تا اللہ جل جلال ہو خودلی لست وراشیت اللہ سمک فیزستویتا انت و من معکا علی الفلک فقل الحمد للہ اللذی نجانا من القوم الظالمین. یو دعائی و تدا خودلی و چکل توستا مئیت کی کم مسلمانان دی پا کشتے کے سوارشی، نو شکر دیو باسی دا اللہ دا تعریب تیو کی دا دعا دیوی الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین. حمد او تعریبات تی دا غزات تا پارا چه کم نه نیم سوا کال منگتا ضرورو نراکلو دا داس ظالم قوم نه خدا پاک منخلاص کرو. نو پدی دی دا اللہ تعریب بیان کی. نو یو دا دعا و دا دعا کی یو نکتا یادو ساتھ ہے، پتاو لگی را چی ظالم خدای حلاک کی، کافر خدای حلاک کی، نو پاغی باندې شکر پکار دے، حمد پکار دے، زکا مخلوقات خدا دا غن اخلاص شی. او سرا دعا کی لگنور الفاظ دی، دام وی رب انزلنی منزل مبارک وانت خیر المنزلین. خدای چی منگا را کزین و برکت سرم را کز کی. نو آغا دعا با انشاءاللہ دا غی نکات تفصیلیت اللہ سما کی براشی. خدا اللہ دے طرف ادا کا حکم و حمد نو دابم مسلمانانو کڑی، مسلمانانو بدا اللہ حمدم ویلی دے کزیدو دعا بیم ویلی. قرآن دیزے کہ صرف دا ذکر کئی چھے نوح علیہ السلام کو امتووی ارکبو فیہا پدی کشتا کے سوارش ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، او فنم دا اللہ سرا مجریها روانی دل د دی و مرساها او ادری دل د دی. دا کشته که روانی گنوم دا اللہ پا نوم سرا، او دا اللہ پا قدرت او طاقت سرا، او کدا ادری گنو دا دی ادری دلم دا اللہ پا قدرت او طاقت سرا دی. ان ربی لغفور الرحیم، یکینا زما پالون کے اغا دیر بخون کے او دیر مہربان دی. نو دا دعا دا کشتے پا وقت کی ویل آغا پکار دی. دا دعا گانو کی نبی علیہ السلام نچکم دعا من کولا، ابن کثیر پا حوالد عبداللہ ابن عواز سے ابن نبی علیہ السلام نا، عبداللہ ابن عباس دا نبی علیہ السلام نا نکل کئی، آمان امتی من الغرق، زما دا امت آمان دا غرقی دونا چې هر کله دی په کشتو کې سوار شي نو یو دوال پاز نور دی نبی رسول الله په کار دی چې دا وای بسم الله الملك دال پاز وای وما قدر الله حق قدره والارض جميعا دا برستر شي یو دا آیات او بل دا آیات نبی علیہ السلام یاد کو بسم الله مجریها و مرساها دا ویل پکاری نو کټول سړی ته یاد ټولل پکار دی او کټول نیت نو دا ویل پکار دی او کاریو پک یاد یو ویل پکار دی بهتر او سنت طریقه دا د چدرې والا آیاتونه د غالفاظ بسم الله الملک دا ټول راوځي کی درې والا وي او که صرف دا یاد نو دام بهتر خبر ده چی او انسان دا آیات وی بسم اللہ مجریها و مرساها پنم دا اللہ دا دی روانی دل دی او ادری دل دی بیا دا خبر یاد ساته دا دی دو آگانو فلسفه سدا دا مسلمان دا هر یو کار تا شا تا یو تصور دی یو دا کار کولی نو کافر خو صرف آگا کار تا گوری او زان تا گوری چی دا کارو او دا ماو او د مسلمان زندگی اغا د هغه هر یو کار اغا یو تصور د تورکی یو عقیده د تورکی لکه مثلا او دا کیګم پاغه تصور او پاګیده باندې د مسلمان عقیده د کیګی دا غزینه د دوی هر یو ځای کې د یو تصور ورکول شي لکه مثلا د کشته په دعا کې د تصور دا ورکول شي چې دا غوره پنوم د الله او په قدرت د الله باندې بروانی او درېږي هم په دغه او کیګم داسې او د مسلمان عقیدم دا پکار د اوس رواني کی کشته کې خود سنت په طریقه باندې او په دینی اسلامي کې د کنیکشن د چا سره د الله تعالی سره چې کوم کې غره او که حقیقت کې وګوره نو ټول اسباب د غسیری کته ګوري چې کشته سنس دان جوړ کړي جاس خود دې د ماده چا پیرا کړي دل عقل چا ور کړي نو علماء لیکلي دي څومره سيزونه جدي چې څومره دنیاي مصنوعات دي الله جل جلاله دا د وحي په ذریعه او نبي ته خودلي لکه چانه شیشه ایجاد ده چانه په هيئه ایجاد ده اگر چې سنس دانان ځان ته منسوب کوي چا کشته ایجاد کړي ده دا ټول انتظامات د برن الله کړی دي ځمکه تیرا کوزول نو ویلی ولکم فیها مستقر پدې کې استاز د پر مستقر زیاده قرار دی و متاع او نو سامان دی نو دا ټول برن دي یادې ته دعا دا وره چې ته جمعات ته راځي نو هو راځي هو تعالی یو تصور درکې چې ګوره دلته د رحمتونو دروازې دي اللهم افتح لي ابواب رحمتك نو ترازی هو تا ته یو تصور ترګه جدل ته استاد صرف کتا او برکی دل ندی دلته نه تا ته روحانی چارج ملاوی کی روحانی طور ته چارج کیږي پتا باندې در رحمتونو باران راوريږي لہذا چې ته څنګه د خپل روحانی عبادتګاه کې خپګ دین خدای ته بر اوایا چې خدای دې عبادتګاه ته را دن نشم هو ګوره دروازې را باندې د بر نه کولاو زګ ډیر خلک راشي خو دروازې به را کولاو نشي حرامې راوړی ګړک نو تا ته تصور بیا دیم د الله سره کنه کې چې دلته تراله خو ستاره راتل کار نه ور کوي دلته برن سوالو کا چې دروازې در باندې را کولاو شي دا اوره حدا ضروری خبرې دي کته وې دي زنه دعاګانو د سنت دعاګانو اهمیت ته هم دي زنه ته وې نبي چې تخپ بار کې او پکیڑا باندې کې سخ په بار کې پکیڑا کې دی او خخ په ورګې نو دعا بته وې اللهم ان يسلوک من فضلك واستبار ز رزق طلب کې خو شریعت بیا ته تصور درکې ګور اجازه د لاس کار نه دي دا ته نشي کولې لہذا چې بار د رزق د معیشت د طلب د پرځي نخپل خدای نه سوال وکړي خدای پاکا زب بار معیشت طلب کوم د فضل دروازې ما باندې کولو استاد فضل سوال کوم استاد رزق سوال کوم مثلا لیٹرین ته ځې نو آلته کې وګوره آلته ستاسو د حفاظت ضرورت ته ډېر مخلوقات الله پیدا کړی دي پرشتي دي جنات دي پریان دي نخکاری نو آلته کې تا طبیعت تصور درکړی چې دلته ګوره ستا کار ته بخپل ضرورت برابر کې خو تا ته zarar در کول شي روایتو کې راځي دا جنات د انسان په شرمګا باندې لاس وې نو تا ته وې دعا وواړه اے الله تعالی سوال کوم چې ما ته پناره کې من الخبث والخبائس د ګندک پیرونه چې کوم زنانه پریانی دي او چې کوم پیری دي خوبس او خبائس خوبس سړی ګند پریان او خبائس ګند پیره خدای وګور د دینه پناه غوړم اس نه زما عزت ته ضرر وسه کراوزه نبی درته وای چې د تکلیف والا شی او ضرر والا ماده نه الله لری کړه ګوره تا نشو لری کوله نو ته وای چې الحمدلله الحمد وای پاګی باندې چې خدای پاک ما ته کم شی ضرر راکو زما په ګیډه کېو نو خدای هغه ډیرانه لری کړه او کروټه خوري نبی درته تصور درکې د نوم د الله والا که بس که نو بیا تصور د الله در کئی بہر حال سمر زندگی که بازار تزینو تا توی دا اللہ نموالا او داور سر اوه چه خدای دا دی دا شر نما بچ که و خیر را کی نو پتا اولا گی دا دنیا که خومنگا تاسو گورو چه دا کارونا پا دارو لسباب که کافران خو صرف اغی تا منصوب کئی صرف اغی وی دا بس منکو دا عرص منکو لشو زمنگ نکی خو مسلمان تا د سبب اختیارولو حکم ده په ټولو مقاماتو کې هر یو مقام کې الله تعالی دې بر طرف تکنه کوي چې ګوره داستان نه کوي کوي بل څه تب سبب اختیاره نو الله طرف تبم په کې توجه کې الله بابګستا امداد کوي او چې کله ته په دې ټولو مقاماتو کې الله اخلي نو ستاکار به کیږي نو بهر حال دا یو خبره مې مقصود و چې ګوره په دې شریط دواګانو کې سنت دعاګانو کې ګوره ډیر لوی په سبب راځه خبرم زين تراله دا صرف دعا نه د چتاوي دا کته د اموس کې نو دلته چې رحمت برنه را کولاو کې در باندې وریږي نو غوښن کوي پته ولګي جمعه د رحمتونو زیره شیطان ځکه مسلمان نه پری بهرحال راځه اوس نو وقاله نوح عليه السلام اركبوا فيها سوار شه دې کشته کې بسم الله مجريها پنوم دا الله باندې روانې دل د دې و مرساها او درې دل د دې ان ربي یقینا زم ما پالون کې لغفور الرحیم خامخا ډیر بهون کې او ډیر مهربان دی په مونږه رحم وکړه کچا دی کې تاسو کې توبه کړې دا غته معفو کړه په دې کېشته کې الله رسولو کو ګناو نه معاف کړو کفر ولا معاف کو او بل مهرباني پیداو کړه د عذاب نه بچ کو وهي تجری بهم وهي دا کېشته جوا الله وی حالات بیانې واقعې بیانې تجربهم په دې سر روان و ديري روان کړو په موجن پداسې موجونه کې پداسې چپو د سیلاب کې کل جبال چې پشان د غرونو وي نوح علی السلام کیشته مسلمانان پکې ناستو او د اوبو داسې چپی والے لکه د غرونو پشان دې غټ غټ چپی زکا اوب داسې خنوي کنا الله جل جلاله وی وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر الله جل جلاله دا عبدا سزمکته چینو ته نه ویل چې وبورو راو باسا خدای په کوئی مونږ زمکه چینه چینه کړه وفجرنا الارض عيونا مونږ زمکه چینه چینه کړه نو یو زینه وبنه راوته بس دا ارض زینه وبراوته او دا برنم وبراورې دي وب کافی تعداد کې انتهایی سیوا شوی او عبدا س چپی والے لکه څنګه چې دا لوی لوی غور نه او الله جل جلاله دا کشته محفوظ کړی و کشته چې کله اوبه ډېرې شوې ان لما تعال ما او حملناکم فی الجاریه الله جل جلاله کشته کې سوار کړو مسلمانان هم محفوظو دعا ویلې و کشته روانه و چپی والے دغه دوران کې کاگران خو خلاکی دل نوح علیه السلام زی ونادا نوح نبنه وکان فی معزل نوح علیه السلام خپل زوی ته आवाज وکړ الله فرمایي وکان فی مازلن دی په یو طرف کې اوس الله عالم دی چې سمره فاصله وا او قران نه پته لګی چې دومره فاصله کې او چې आवाज وته رسیدو ننو علیه السلام خپل زوی ته आवाज ورک کنعان تا دا کنعان څنګه د بارکه یو کول د ماتوری رحمت الله علیه هغه وی چې دی منافقو یو کول نو ظاهر تنو علیه السلام او قتل ننو علیه السلام دته आवाज ورک چ یا بنیر کم معنا ولا تکم مال کافرین اے بچوڑی اعظم مون سره سورجا کافرانو سره مګیګا نو ظاهری طور مسلمانو منافقونو علی صلوات و سلام د تزکوی یو خبره ا دې خبره ده چې نو عليه السلام تدد مکمل پتنوا دد حالت پټو ورنا زکه دا خبر دیځه کې کوما چې نو عليه السلام ته الله تعالی مخ کې ویلو چې ګوره ولا تخاطبني في الذين ظلموا د دین رستو به مصر بالکل د دې ظالمانو مبارک خبرې نه کې نو کچره نو عليه السلام ته پته و چې د کافر دی نو عليه السلام ته خو الله کار اډر کړو استعال مسلمانان چې پچا د کفر فیصله ده په باندې د عذاب فیصله شوی ده بس هغه په دې کې نشته نو کچره د کفر انتهایی ظاهر وي نو عليه السلام په علم کې وي نو عليه السلام بدته आवाज نه ورکو خو بعضو لیکلي دي منافقو بعضو لیکلي دي کافرانو سره به تګ را تګو هنو عليه السلام ته مکمل علم نو لکرستو آیاتونو کې راځي نو عليه السلام هغه ته आवाज ورکو او بعضو دي چې خبره کړې دا مور غوړه دا خبره غلطه ده بعضو دي چې لیکلي دي چې نو عليه السلام دا زو خپل زینو دا زنیو د زنا نه پیدا دا خبره انتهایی غلطه ده عبد الله بن عباس سے فرمای د پیغمبر حزه خج هیڅ چری زناکار نشی کېد بعضو دا آیات راغسته دي او تو اتشتمه کې براشی فخانتاهما الته کې دوه دو پیغمبرانو بی بیان نور ذکر کوي الله تعالی یو دا او یو د لوط علیه السلام خزا نو دا خبر غلطه ده دی آیاتون نه دا استدلال چې دا د نوح علیه السلام خپل زوی نو بعضی وی د خزنه نو د دنه نو صحیح خبره ده د نوح علیه السلام خپل زوی هو کافر داسي کې دی شي چې بلار دی کافر زوی دی مسلمان لکه ابراهیم علیه السلام بلار دی پیغمبر زوی دی کافر لکه کنان نو نوح علیه السلام ولا आवाज ورکو ونا د نوح ابنه نوح علیه السلام خپل زوی ته आवाज ورکو الله فرمایو وکانا فی مازلن په دغه دوران کې دی په یو کناره کې یا بنیا ای بچوډیا ارکم معنا سور ش زمون سره په دې کېشته کې ولا تکم مال کافرین او تم مکی ګر کافرانو سره نزی جواب کې سوې قران فرمای قال او دې زی سوا ساوی الی جبلن زرد چې زب ټکانو نسم غر طرف تا نګور امو پسینو لیکلی دي ابن کثیر لیکلی دي چې اوبو د غر نه پنځل لزګه زبرتلې او باز روایتو کې دي د غرونو نه عراق چې کوم غرونه نوح علی السلام کومه علاقه کې پیغمبرو نو دا غینه 80 گز برتلې نو پته ولګی چې دا ټیم کې لا اوبو د غرونو نه بره شوی نو د قران د انداز نه پته لګی بازي خبره د قران د انداز نه معلومي چې زوی وي چې زب غر ته ټکانو نسن نو پته ولګی چې غرونه لا هغه ټیم کې پټ شوی نو دا ټیم کې د پلار او د زوی خبره شروع وي نو قال اوی دی زی سوا ساوی الی جبلن زرد چې زبټ کانو نسم غر طرف تا او دا غر چې دی یاسمنی من الماء ما به بچ کی د عبود هلاکت نه نو علی صلوات و سلام ته پد او چنن غر مر هغه سوګ بچ کول نه شي نو علی صلوات و سلام الی عاصم الیوم من امر الله الا من رحم هو الله دا بور سره وای نشته ده نن هیڅ سوک بچگون کے من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من رحما مگر اغا سوک چے اغر ہم کئی وغا اللہ دے الا من رحما هو اللہ اما مگر اغا سوک بچگون کے دے چے سوک رحم کئی او دا غر رحم کون کے صرف اللہ دے نن رز بل سوک رحم کون کے نشتا کتا دیر ویچے ما بغر بچ کی خو غر تا بچ کو لے نشتا ذکر نو علیہ الصلوۃ والسلام دار سے معلوم ہو دا اللہ خبر ورسره شوی اللہ ویل دین نه بچکی دی دوران کې دا خبر بس د دیو شوی بس الله فرمای وحال بینهم الموج د بلر او د زوی په مس کې یو موج حائل شو یو غټ موج راغی چپر علا نفکان من المغرقین بس سمدستی د زوی د غر کې دن کو نشو او بو غرق یو عجیب پس منظر دی ورنن راشه وګورا نوح علیہ الصلات والسلام پیغمبر دی نه نیم سو کال د الله تعالی د دین کار کړه دې مهنت کړه دې خو چې وسره ایمان نشتا نو ډیره مکالمه وکړه خو الله جل جلاله پاغه باندې چپراوستا الله د نوح علیہ الصلات والسلام د وجهه بچنه کړ ایمان ډیر لوی دولت ته ها الله دې دې حفاظت نصیب کینن سبا دې ایمان ډاکوان روتی دي سر سړی مؤمنی ماهم کافری یا د ګوتل لیکلو د وجه یا د خلې د وجه نه عجبا قران واحد دا کیسه ده چې داسې پورا پس منظر را نقل کړي دي منظر کشي کړي دا پورا کلام کې بس دا اول نه تر ابتدا پورې خبره ذکر کړي دي او بیا الله فرمای وحال بینهم الموج دلې په مس کې موج حائل شو فکان من المغرقین پس دا زوی هغه د غرقیدونکو نشو نو بهر حال پدې کې ډېر لوی سبق ده ها چې انسان سره خپل ایمان نه نو کده هغه پلار دومره عظیم و شان پیغمبر ولې نشي چې هغه دومره سو کال مهنت کړي بیا هم د انسان ته نجات ملاوي دي نشي د ایمان اهمیت د دې نه معلوميږي ها بہرحال کشته هغه او چلی دا روانه و د اوبو د سر د پاسه دغه حالات او شو نو چې کله کافران مکمل هلاک شو دلی نرستو الله بیان کوي د اخیری خلاکیدونکو کوم مخ کې قران کې دا ذکر نشتا ورپسې ډایرک خبره ده وکیل او ویل شو یا اردو از مکه د الله د طرف اورډر شو نو پته ولګی را چې کافران مکمل ختم شوی تباشیو نو وقیل او ویل شو چا ویل شو خدای الله د طرف او ویل شو یا الله بذات خود وی یا پرشتو ته اډر ورکو یا ارض ازمگی ابلیگی ما اکی یا اردو بلای ما اکی جذب ک خپل اوبو زمگی ته اډر شو و یا سماو ای اسمان اکلی بند ک خپل اوبو و عیذ الماء الله او اوبو هغه کم کړی شو او وقضی الامر الله وی پیسلہ اکڑی شو کافران حلاک شو مسلمانانو تنجات ملاو شو وستوت علی الجودی او دا کشتے ادری دا پجودی غر باندے دا کشتے ادری دا پجودی غر باندے وقیلہ او اویلی شو بعدن حلاکت تے للقوم الظالمین دا قوم ظالمانو دا پارا دیکھ اسو خبری دی آیات کی یو خدا دې چې الله وي تخپل او بجذب کا اسمان ته وي او دروا نظمه کې چې کوم اوبر اپریخي وینو هغه هغه جذب کړي نو دا اسمان هغه وب چتلالي اسمان خو نورې بند نکړي نورې خو نه راوړلې خو هغه شته وب د اسمان چتللې نو قرطبی لیکلي او نور تفسیرو لیکلي دي چې هغه اوبونه الله دا نهرونه جاری کړل په دې زمکه کې دا سمندرونه ویني تش اوبو اوبدي 70-72% اوبدي دا الله دا هغه نه جاری کړی نو دا اغین انن مسلمانان پیدا خلی یو خبر دویم خبر پا دی آیات کی دا چه اللہ جل جلال ہو اسمان او زمک سر خبری اکڑی نو دا خبریم کئی نو باز مفسرینو لکلی دا مجازی طور مجازی دیتا دا پا مجاز بانی محمول لے مطلب دا دی اللہ و تووی یعنی اللہ دا سے اکڑو پا زمک او براخ کلی او پا اسمان بانی او ببند کلی خدا دا بازو مفسرینو کول لے صحیح کول لے چھ پدی کائنات کی هر شے اغا دا خپل شان مطابق خبر گئی او دا خپل شان مطابق مکلف دی نظمکا او اسمان کے فهم شتا خبر اوری خدوم را فهم او پویا پکی نشتا چھ زما پستا پشان دا شریع احکاموی مکلف کی دوم را پویا پکی دا چھ اللہ جل جلال ہو اغای دا تکوینی احکاماتو مکلف کردی دی او پاتشو د هر شی پوی او خبرو باندې پویدل خبر کول پاګې باندې الله پویږي موږ تا سره په خپل جواب پویګو کجبر ته بدل شي انساني بیا پم نه پویګو نو زمنګ د پام مطابق موږ په دې باندې نه پویګو خو الله په دې باندې پویږي هر شی خبره کوي قران نه ثابت را و ام من شی الا يسبح بحمدي الله وی اس یو شی نشته ګیند الله مگر د الله تسبیح وی نو دویمه خبره ده دا خبره بس داګه د شان مطابق دي څنګه چي دي الله کړی دی حقیقتا خبری او بل خبره واستوت علی الجودی دا کیشته اون لري د پجودی غربانی دا جودی غر کم زیاده نو عراق کې موصل علاقه ده موصل په شمال کې یو جزیره ده جزیره ابن عمر وته ویل کی رضی الله عنه هغه کې ارمینیا یو علاقه نه الته یو د غرونو یو سلسله ده ارمینیا دلته د غرونو یو سلسله ده پاگه که ده تورات مطابق ارارات غر وطوی ارارات اغا ارارات غر چده یهودیان پا خپل تورات که ده غیا دی وی دکا جودی چده یو مکمل غرو نری دست یو غر بل غر یو سلسله ده اغیه تو جودی بی رکی پاگه که یو خاص غر ده ارارات نو اغای اغا ارارات یاده چه پده بانده ده نوح علیه السلام کشته ادره ده او بعض مفسرین لیکلی چې دا کشته ټوکړي اوسم شته خلک به تورې برکت ځان سره ساتي. والله تعالی تاریخی واقعیات دي، تاریخی خبرې دي، بس قران دومره خبره وکړه واستوت علی الجودی، دا کشته په جودی قربانې شو او درېدا. او الله فرمایي وکیل اویل شو بودن هلاکت ته لوالمین د فرد د ظالمانو، ظالمان د الله د رحمت نه لری دي، دا خبره هغه ټیم کې وکړه شو. او دا خبره ده ظالمان د الله د رحمت نه لری. او دا وخت کوم نو بعض مفسرین لیکلي دي چې په 10 رجب باندې دا روانه شو او په 10 محرم باندې عاشورا باندې کم سه کم شپږ میاشتې یا سداسي جوړیږي قریبي، په 10 محرم باندې د عاشوري رضوا پاغرز باندې نوح علی السلام او د ټولو مسلمانانو مروجوا او بعض لیکلي دي حیوانات مروجوا. والله تعالی تاریخی خبر دي، خو د تاریخ مطابق دک تاریخ مفسرین ورکړل چې په دغه تاریخ باندې د عاشوري پرز باندې دغه ځای کې د کیشته ادریدا. او د الله د طرف ویل شو وکیل او ویل شو بودن هلاکت ته لوالمین د پاره د ظالمانو. وقال او پرمایل نوح علیہ السلام ارکبو سوارشه فیها پدی کشته کې بسم الله بنوم د الله سره مجریها روانه دل ددیدی و مرساها ادری دل ددیدی ان ربی یقینن فالون کے زما لغفورن خام خاډیر بهون کې دے رحیمن مهربان دے و هی ادا کشته چې وا تجری بهم روان کړیو دی لرا پی موجن پدا سی چپو د سیلاب کی کل جبال چپشان دو غرنوی غٹ غٹ چپیوی ونا دا نوحو او آواز کنو علیہ السلام ابنہو خپل زیتا چه کنان سر یادی دو وکان فی مازلن او دے پیو کنارا کی یا بنایا اے بچوڑیا ارکم مانا سور چه زمان سر کشتا کی ولا تکنو مکی گا مال کافرین دا کافرانو سرا قال اوی دیزوی ساوی الى جبلن زرد چه ٹکانا باونیسم الى جبلن یو غرطا یا سیمونی من المائی چه ما با بچ کی دو بونا قال او پرمیل نوح علیہ السلام لا آسم اليوم نشت دے اسوک بچ گون کے ننرز من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا دا پیسلی دا اللہ نا الا من رحما مگر اغا سوک چه اغا رحمو کی او رحم کون کے سوک دے صرف اللہ دے الا پمانا دے لیکن من رحما هو اللہ صرف رحم کون کے بچ کے رحم کون کے نن الله تعالی دې بل څوک رحم کولې نشي الا من مگر ذات رحما چې رحم وکي چې هغه الله تعالی دې وحال او حائل شو پردشو بینهما پما بین دې دوالو کې الموجو چپا پکانه من المغرقين پس دې چپی حائل شي پکانه پس شو من المغرقين دار کې دن کنا دغر کې دن کنا وقيل او ویل شو یا ارض او ازمکه ابلی ما کې جذب کا او بخپلې و یا سما او اسمانه عقلی بنشا او بنورې باندې کا و ای ظلم او کم کړې شی او بخت نکړې شی او جې کړې شی و قضی الامر او فیصله کړې شو ماملا واستوت او درې د کشته عل الجودی په جودی غر باندې اواز 8 رجب لیکلې ده والله علم الله تعالی خبر ده واستوت او برابر شکشته عل الجودی په جودی غر باندې وقیل او ویل شو بودن هلاکت ته لری والد در رحمت ده الله نه للقوم الظالمین د قوم ظالمانو لپاره یا ولولین یا اخر الاخرین یا قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای موږ د ساده عافیت پرات نصیب کړي یا الله کریم خدای ایمان دې لوی دولت ته کریم خدای د ایمان په بنا باندې انسان ته دنیا کې نجات ملاويږي آخرت کې نجات ملاوي یا الله دینی دعاګانې د استالوې نعمت کریم خدای په دې باندې د انسان عقیده او تصور هر ټیم کې صحیح کی هر ټیم په دې انسان الله سره تعلق پیدا کی کریم خدای شری دعاګانې مقتیاده کې زمونږ بچو ترونو خويندو ته کریم خدای ټول لدی توفیق ورکړي شری دعاګانې یاد کی داګه په تصور او عقیده باندې روان شي یا الله ایمان زموږ سره آخرت ته بوزي ترازش صلی الله تعالی علیه